حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقہ یعنی عطیہ کی تھی اور اب وہ والدہ فوت ہو گئی ہیں اور لونڈی ترکے میں چھوڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا ثواب ثابت ہوا اور وہ لونڈی وراثت میں تجھے دوبارہ مل گئی۔ اس نے بتایا کہ والدہ کے ذمے ایک مہینے کے روزے بھی ہیں۔ آگے مذکورہ والا حدیث عمر بن عوف کی مانند بیان کی۔ سننے ابوداؤد حدیث نمبر 3309۔